ะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่เป็นคำภาษาบาลีไม่เป็นภาษาไทยคนไทยได้ทุกคนเลยคำนี้เด็กในมากก็ได้ตัวของอาตมาเนี่ยได้แต่เมื่อยังเลือกพูดเป็นอะไรพูดได้เลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโดดน้ำไปโดดน้ำตามพุ่งตามหนองบ้านอาตมามันลิ้นน้ำโขงขึ้นต้นไม้กระโดดน้ำกับพูดนโมตัสสะลงเลยโดดกระโตงลงไปนโมตัสสะโตงลงเลยจริงแต่ไม่รู้ว่านโมตัสสะพระพุทธโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะไม่ต่อมาเมื่อมาบวชเป็นเนรท่านก็สอนแต่ต้องนโมตัสสะพระพุทธโตแล้วโชคดีโชคดีอรหัตโตเนี่ยนโมตัสสะพระพุทธโตโชคดีอรหัตโตแล้วผู้ใครจะดีสัมมาสัมพุทธะแต่ว่ารู้เองเห็นเองต่อมามาได้ยินเจ้าคุณพุทธทาสแต่เดียวนโมตัสสะภะคะวะโตเดียวขอนุน้องอันนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าคำเดียวกันอีกแล้วเองจะว่านุน้องกับโชคดีแต่โชคดีกับนุน้องนี่เป็นคำเดียวกันแต่ผู้ใจไม่รู้วิธีเลยเรื่องนี้อันนี้สัมมาไม่รู้ต่อไปเมื่อจะเจริญสติแบบนี้แหละแบบขึ้นไปอันนี้มาคิดกระดุจใจที่ตาเก่งจะขับประดิษฐ์แล้วก็ทำอย่างนี้รู้เรื่องรูปนามจบแล้วก็รู้ทันทีเรื่องนามสัมผัสรู้จริงๆเรื่องสมมติมันเป็นสิ่งที่สมมติหนึ่งพอดีมันรู้เรื่องนี้แบบไอ้ครับนั่งตาคนเดียวอย่างนี้นั่งอยู่ในห้องแล้วนี้เรียนจะเข้าไปเรียนที่เฮียนจากครูบาจะเรียนกับเฮียนอันเดียวกันร่างกายสมาธิว่าเฮียนมันเป็นหลอกเป็นหอลูกผู้ทางนี้เราเรียนนั่งอย่างนี้นานๆดูตัวเองหดนะถ้าตดกระดับแรงๆทีเดียวโอ้โหเนี่ยเป็นจะขับผลิตแบบนี้ไปได้ไหมไม่ได้ก็เลยมาทำอย่างนี้ทำคนเดียวนั่งนานๆเป็นจะขับผลิตที่หอบเป็นจะเป็นองค์ห้ามันทำยังไงกันเนี่ยฉันเอาอย่างนี้เองมันเป็นยังไงกันเนี่ยทำอย่างนี้เลยสลับดูตัวเองเนี่ยทางการใกล้เหมือนฉันอันนั้นเป็นจักรพรรดิแบบที่ตำราสอนปู่ย่าตายายสอนแบบนี้เนี่ยให้อันนี้มาตรงกันเลยพ่อก็นี่มาตัวนี่หัวมานี่ครับว่าองค์ห้าแต่ความจริงมันทุกตำราไม่ได้ฝึกหัดมาเลยได้ฝึกหัดกับอาจารย์ตอนนี้เอาแบบนี้แบบนี้องค์ห้าคือองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามองค์ที่สี่องค์ที่ห้าเป็นจังคับปฏิจจมีห้าจังหวะด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามันพูดกับนโมตัสสะพระคัมภีร์ตัวแปลว่าขอนุ่มน้อมน้องน้องที่มันพูดกันได้จังหวะพ่อนี่ก็ดีเราก็ฝึกทดลองดูพวกเราก็ควรที่จะฝึกไม่ใช่จะเป็นคำพูดคำสอนของพระองค์เป็นคำสอนสอนให้ทำไม่ใช่สอนให้พูดสอนให้ทำมันจะเข้ากับหลักเรียบหมดทั้งนั้นที่จังหวะรับรองได้วิธีนี้ใครก็ทำจะเป็นผู้หญิงผู้ชายทำได้ทั้งนั้นไม่ผิดครูเลยครูมันผิดคือขี้เกียจเท่านั้นเองมันผิดคนขี้เกียจเราไม่อยากทำเพราะว่ากลัวจะมันจะเกินปัญญากลัวจะให้ทุกข์คนมันชอบทุกข์แต่มันไม่รู้ทุกข์มันก็เลยจำเก็บความทุกข์เป็นเจ้าเรือนมามันเป็นเมื่อทำอย่างนี้แหละมันเกิดความเข้าใจว่าทุกคนทำได้ถือศาสนาไหนก็ได้ ขอให้เดี๋ยวพูดแล้วฟังกันเองรู้เรื่องทำกันเถอะเนี่ยที่ว่าฝึกคนที่พูดภาษากันเนี่ยที่ว่าทำให้ดูทำให้ดูมันไม่เข้าใจก็จำเองต้องจับมือมันเนี่ยทำให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังบางคนทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยถ้าคนในมันยากก็ทำมีวิธีหลายเรื่องที่ทำให้ดูวิธีทำอย่างนี้ประวัติขยันอีกท่านพลิกมือยกมือนี่พอมาที่นี่ให้มันหยุดจริงๆมาที่นี่อีกท่านนี่ประวัติให้มันที่เข้าจังหวะมันที่เข้าจริงๆเนี่ยมานี่ยกมานี่ทำมาที่นี่ทำมานี่มันก็รู้สึกตัวในวันมานี่มันเป็นพักเป็นพักเหมือนกับโซ่ออกกันจริงมันมีสติเมื่อสติสมบูรณ์แล้วปัญญามันดีแล้วหลอกปัญญาบาลังนี้มันไม่ต้องกระจกกับตำราแล้วเมื่อตำรานั้นมันเป็นคนอินเดียพูดกันเราเป็นคนไทยทำเอาเองปัญญาบาลังนี้ไม่ใช่ว่าสร้างการเงินสร้างหน้าจึงเอาหรือว่าสร้างมาหลายกับหลายครั้งแล้วอันนั้นเอาได้ก่อนมาสร้างบารมีพวกนี้เนี่ยมันรู้ฐานะแล้วพอมีแล้วปัญญาที่จะรู้มันมีแล้วที่ไหนที่จะมีแล้วคือว่าสติคนละเล็กได้สัมปชัญญะผมรู้ตัวคำเดียวกันทั้งนั้นทีนี้คนละอันเฉยๆโอ้ยสบายคนเก่งกลัวสบายก็คำเดียวกันนี่เองบาปคือผมไม่รู้ผู้สอนเราเนี่ยบุญคือผมรู้แจ้งรู้แจ้งแล้วใครจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องทุกข์มันอยู่ที่เราเองไม่ได้ว่าคนอื่นทำมาให้เราไม่ได้คือเราเข้าใจผิดพุทธศาสนาสอนระดับนี้สอนให้คนมีปัญญาพวกคุณเนี่ยเรียนหนังสือทำการทำงานเนี่ยทั้งที่เห็นกันอยู่ที่นี่มีแต่ข้าราชการทำงานเป็นครูทำงานข้าราชการพลเรือนทำงานที่บริษัทห้างร้านที่ไหนก็เต็มแล้วคนจำนวนมากเลยจบปริญญาแล้วก็ต้องทำได้ทางหลวงพ่อเลยไปทำได้ไม่ได้เขียนหนังสือไม่เคยจะทำได้ทำไมแต่เลือกวิธีเดียวรับรองทำได้สอนได้จริงๆอันนั้นมันเป็นวิธีความรู้ประดับทางโลกมันไม่แค่ทุกวิธีที่หลวงพ่อนำมาพูดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องประดับทางโลกมันเป็นวิธีแก้ทุกทางใจคนตายเนี่ยมันสอนไม่ได้สอนคนเป็นมันพูดอย่างนี้อยากให้ตายหรือไม่ใช่อย่างนั้นคือสอนคนเป็นคนตายแล้วมันไม่เห็นไม่จริงมันสอนไม่ได้ที่ว่าไม่เอานิพพานจากหลังตายแล้วเอาเดี๋ยวนี้ให้มันรู้เดี๋ยวนี้นิพพานมันมีอยู่แล้วที่ว่าสอนนิพพานสอนให้คนได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าตายแล้วจะเอานิพพานอย่างที่พูดแล้วเมื่อเราเนี่ยโอ้นั่นหนึ่งมันเข้าใจผิดดังนั้นคนไทยทุกท่านอยากให้ศึกษาหลักพุทธศาสนาจริงๆศาสนาทุกศาสนานั่นแหละดีทั้งนั้นสอนเรื่องให้ทานสอนรักษาศีลไม่รู้ให้ทานกับให้เงินให้ข้าวให้อาหารบ้านอาตมานี่พูดจริงเนี่ยตักบาตรทุกวันให้อาหารพระทุกเช้าตอนเช้ากลางวันให้ทุกวันได้บุญไม่รู้บุญอยู่ที่ไหนไม่รู้จริงๆทำมาอย่างนั้นนะตัวเองก็รักษาศีลพอบอกในรวมศีลแตกเนี่ยรักษามาตั้งแต่เมื่อกี้ไม่รู้เลยศีลคืออะไรยังมากกว่าจะนั่งรักษาอย่างนี้เนี่ยภาวนาพุทโธอะไรอย่างนี้พุทโธแกผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราไปเว้าแล้วเรายังไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานแต่เราไปเว้าแล้วแกมันจะดีเห็นจะได้มันไม่ดีอันนั้นมันจะถูกต้องตามวิธีวิธีนี้เราคิดดูสิทำไมทุกคนจะทำได้มองเห็นนั่งอยู่ด้วยกันมองเห็นทุกเห็นทุกอย่างเสียก็ได้ยินเนี่ยตาก็เห็นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกวิปัสสนาเป็นว่ารู้แจ้งรู้จริงวิปัสสนาเป็นว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งรู้จริงมันต่างเก่าทันทีต่างเก่าต่างในจักรตีคนใหม่ใหม่ไปแกก่อนเคยพูดอย่างนั้นแต่นี่ได้พูดแล้วตามแล้วเคยกินเหล้าเลิกเหล้าเคยไปที่กลางคืนเลิกพอเห็นสิ่งนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเรา คยทำยังไงเลิกเลยหมดตามเอาร่วมถามว่าเดิมร่วมถามว่าอยากควรเป็นผู้สนขึ้นมาถูกควรเป็นอริยบุคคลผู้ควรเศร้าได้ผู้ให้ความเลิกละได้มาศึกษาตัวเองนี่บุญมากที่สุดคือรู้นี่เองไม่ใช่ไม่รู้มันรู้ทางคำพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนเราเนี่ยมันดีแล้วแต่ว่าท่านไม่รู้ท่านมาสอนอย่างนั้นเนี่ยท่านรู้อย่างนั้นท่านมาสอนอย่างนั้นเรียกว่าศาสนาเรียกว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้พุทธศาสนาเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมมันสองคำมันแยกกันพุทธศาสนาประศาสนาเรียกว่ามันคนละคำกันผู้สอนเราเนี่ยอย่ามาสรุปให้ฟังเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้การทำทางจิตกินข้าวนางสุสดามาและสมานังแต่ทางนี้มาจึงเป็นพุทธศาสนาหลังนั้นไปเป็นศาสนาธรรมดาศาสนาธรรมเมื่อพระเจ้ารู้แล้วไปสอนพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี่ได้ลูกศิษย์5คนนี่แล้วก็ทำความเข้าใจกับพวก5คนไปสอนกันอันนี้คนไทยเนี่ยพวกกันจริงๆคนทั้ง40กว่าล้านคนถ้าจะรู้คนจริงจังเนี่ยไม่ถึง1,000คนยังไม่ถึง1,000คนจริงๆถ้าคนไทยรู้ถึง1,000คนแล้วความเมืองไทยเนี่ยเข้าใจว่าเป็นต้นดอกไม้ตอนนี้ที่อะไรนั่นเปียกเปียกไม่ได้ดอกไม้ดอกนี้ไม่ใช่ดอกไม้ที่มาจากกระสอนต้นดอกไม้ดอกนี้ทุกชาติทุกภาษาต้องการชมแล้วคือมีธรรมะให้เขามาชมธรรมะเป็นดอกไม้แมงพึ่งแมงภูหรือแมงอะไรก็ตามมันสมุนกับกระสอนดอกไม้ที่เลี้ยงวันกระซ้อมเลี้ยงวันมันไม่ชอบอะไรมันจะชอบของเน่าของเหม็นที่ไหนมันเหม็นขยะเนื้อของเน่าของเหม็นเลี้ยงวันชอบคล้ายๆคือว่าพูดกันตรงไปตรงมาพูดคนจริงให้ฟังไม่เอาเนี่ยพันหลอกแล้วเอาทันทีเนี่ยมันคล้ายๆเป็นคนไทยเนี่ยศึกษาพุทธศาสนาลองพวกเราทั้งหมดทุกคนเนี่ยรู้อย่างนี้สอนอย่างนี้อ้าวทุกศาสตร์ทุกภาษาก็มาสัมผัสไม่มากก็น้อยเมื่อสัมผัสแล้วเหมือนกับเนี่ยเพิ่งมันจะเอาไปสอนดอกไม้นี่ไปบ้านมันไปบังมันนี่เมืองไทยก็ต้องสวยสวยทันทีไม่ถึง10ปีแต่รับรองไม่ถึง10ปีอ้าวให้เวลาระยะจะ5ปีสัก5ปี5ปีนี่มีทุกจังหวัดเนี่ยเมื่อทุกจังหวัดคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามากรุงเทพทางเลยให้ผมคิดเลยเขาจะออกไปต่างจังหวัดให้เลยไปจังหวัดไหนต้องพูดธรรมะให้ฟังโดยปัญหาที่แก้ทุกได้ทุกชาติทุกภาษาเดี๋ยวนี้เกิดสงครามวุ่นวายสร้างอาวุธพุทธภัณฑ์หาเงินหาแล้วมันพ้นทุกได้ไหมมันพ้นไม่ได้อันนี้ก็ต้องไม่ใช่ว่าห้ามไม่ได้ห้ามแต่ให้มารู้ว่าวิธีไม่มีทุกทำยังไงทำอย่างนี้เนี่ยเจริญสติเนี่ยสติคนระลึกได้สังขารชนะคนรู้ตัวมันพูดคำพูดนะต้องทำให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังทำให้ดูนี้อยู่ให้เห็นนั่งสบายแบบนี้ใครมาก็เห็นพูดให้ฟังจิตใจของคนทุกคนมันไม่ทุกข์ที่มันทุกข์มันกิเลสมันจดหน้าเอาพูดอย่างนี้เอาเอ๊ะกิเลสอยู่ที่ไหนคุณเคยโกรธไหมเคยโกรธอยู่ในโกรธอยู่ที่ไหนไม่มีเนี่ยลักษณะคนโกรธที่มันไม่มีมีขึ้นในลักษณะที่เราหลงตัวเราลืมตัวเราหลงกับลืมจะเป็นคำละคำหลงมีโอกาสที่จะพบได้ลืมไม่มีโอกาสเราก็หลงตัวมาหลงมาตั้งแต่รอดพ่อแม่มาเนี่ยหลงมาเพราะว่ามันมาทำอย่างนี้มันหลงลืมมาตั้งแต่ตัวเล็กๆมาถึงอายุ11ปีอายุ11ปีขึ้นมาถึง46ปีเนี่ยหลงพ่อหามันอยู่ที่ไหนมันพ่อหาอายุ46ปีมาแล้วไม่หลงไม่ลืมเลยตื่นตัวอยู่เสมอหลงกับลืมที่เป็นคนละคำให้พวกเราเข้าใจว่าหลงมีโอกาสมีเวลาที่จะพบได้ทำไมเพราะเราแสวงหาไม่อยู่เราหาเอาจนพบจนเจอที่เราหลงเรานอนเฉยหลับตาอยู่เนี่ยไม่ยอมลืมตัวไม่มีโอกาสไม่มีเวลาตายเปล่าเลยขาดทุนเลยหลงกับลืมที่ว่ามันจิตกันถ้าเขาจะลืมตัวลืมตัวไม่สนใจตัวเองไปเห็นอะไรไม่รู้ที่เราเก่งนะลืมตัวมาตั้งแต่รอดพ่อแม่มาเชิงคิดเองลืมไม่รู้หลง แต่อายุ11ปีขึ้นมาถึง46ปีหลง46ปีมาเนี่ยไม่หลงไม่ลืมนะคราวเนี้ยรู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดใครจะพูดยังไงก็ตามไม่เชื่อฟังพระสูตรพระวิมานพระที่ทำพูดมาถึงไม่เชื่อเพื่อทำไมพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราแก้ปัญหาตัวเราพวกเรามาเจริญสติที่อดท้ายๆที่กันที่ว่าเราหลงยังไม่ลืมแล้วยังสนใจอยู่คนยังไม่เจอก็ต้องหาจนพบรับรองว่าใครทำอย่างนี้มันจะหลงน้อยคนหลงหมดไปนี่หลักฐานนี่มันที่ตรงนี้อย่าเข้าใจตามตัวหนังสือตัวหนังสือมันได้อ่านดูแล้วว่าบัดบาทั้งนึงตอนเช้าเนี่ยมีอันนี้สงสุขครับมีอันนี้สงสุขครับไปให้จำพรรษาตอนเช้าอภิโชคไปให้ตอนเช้าให้ตายเงินมีอันนี้สงสุขครับเอาไปให้ตอนกลางวันมีในสงสีกับท้องได้จำได้เป็นเลนเนี่ยเคยไปเทศให้คนฟังโอ้โหมันเข้าใจเป็นอย่างที่ไม่รู้ขับนึกว่ารอยโยชน์นึกรอยโยชน์ร้อยปีของเมืองคนที่ไปเป็นปีที่ของเทวดาหนึ่งปีเทวดาที่ออกมาเล่นงานเป็นเที่ยงลงที่นั่นมันเต็มเต็มต้นหลุมเต็มก็เต็มสารจุดเต็มขับนึกทำไมหนังสือเขาบอกอย่างนั้นหนังสือบ้านมันพอเลยว่าหนังสือหนังสือตอนนี้มาทางสูงว่องลอยโยชน์สูงลอยโยชน์เทวดาที่เอาร้อยปีของมนุษย์คนไปเป็นปีที่ของเทวดาเทวดาที่เอาผ้าอ้อมอ๋อเนี่ยมันตัดคือปล่อยอ้อมตัดให้เขามันลาดลงผ้าเพียงกันแล้วเก่งหนึ่งสามโอ้ยเอายากระพาประป๋องยาอะไรเนี่ยยาสามองเนี่ยมาหลักเบาเนี่ยแต่เช่นแต่ปีละเล็กปีละเล็กกับเล็กเด็กแค่แต่ร้อยปีเนี่ยวันนี้เอากระโถนกระโถนหนึ่งใบเนี่ยเอาไปเช่นทุกวันจนตายนี่ก็ไม่เต็มอ่ะไม่เต็มจริงๆมันเข้าใจเองว่องลอยย่อคือคนไม่รู้สึกตัวมันว่างอย่างเงี้ยทำอะไรไม่รู้ตัวเองเนี่ยหรอกว่องลอยย่อมันว่างแต่ว่าคนขาดสติตัวสติมีอยู่แล้วมันขาดไปคือไม่เอามาต้อนเลยว่องอันนี้พอดีพลิกมือรู้สึกตัวกลัวไม่รู้มันหายไปยกมารู้สึกที่มันเต็มตับอันนี้คือรู้สึกตัวระวังมันเจริญสตินะยาวเข้าไปแล้วจะเริ่มสติประทานสตินะให้รู้สึกตายแนวที่ถึงนานการละว่าขายเอาได้ยาวออกไปมันมากถ้าพูดนิดเดียวกับมือรู้มันรู้เหยียบมือรู้ไม่รู้อันนี้มันรู้อันนี้ที่จริงรู้อันนี้ไม่ได้รู้นะเนี่ยอ้าววันนี้ครับคุณอะไรคุณสุดใจสุดใจครับมือรู้ครับรู้ไหมเอาวันนี้อยากทำเงินเดี๋ยวขอทำมือรู้ไหมไม่รู้เองรู้เนี่ยมันมาวันนี้เราทำรู้เองเห็นไหมเนี่ยผมรู้มันจะมีสองแบบรู้จักเห็นรู้จักเราเห็นจักรู้แยกคือเราทำเองรู้เองคนที่ทำเราจะรู้ทำไมเห็นรู้จักเนี่ยรู้จักจะไม่มีการรู้แยกเราทำเองรู้แยกรู้จริงมันจะมีสี่รู้ฉะนั้นระดับปัญญาของเราจะไปตามลำดับนั้นจะว่าสี่คู่แบ่งรู้เอสัพพะโตสาวะตะโกนั่นแหละสงสาวกของพระฤาษีเราตำราพูดดีแล้วระดับแรกเป็นยังไงเนี่ยระดับแรกที่สุดแบบนี้มันรูปน้ำเป็นเปลือกของมันฉะนั้นชาวนาทำนาจึงระดับกินฟางอยากกินฟางอยากฟางไปทิพย์หายหวยหวยกินให้วัวให้ควายบ้านของเราเรียกวัวควายวัวควายให้วัวควายกินแล้วอยากจะกินให้ไปกินขาคอละตายกินข้าวสุกอยากกินข้าวเปลือกกินข้าวเปลือกมาเอาไปทำไมเอาไว้เสื้อมันหรือเอาให้มดกินให้สุกให้สุกเป็นกินกินได้กินข้าวสารไม่ได้หรือแกมดกินคนต้องกินข้าวสุกชาวพุทธต้องรู้ว่าอันนี้เป็นเปลือกมันอันนี้เป็นกระพี้มันอันนี้เป็นแกนมันอันนี้เป็นใจกลางของมันต้องรู้อย่างนี้ถ้าเราไปกอดเปลือกมันอยู่พอจนตายแล้วไม่ได้เห็นเราจะเอาเปลือกมันไปปลูกบ้านเราไม่ได้เขาต้องใจกลางไม่เป็นดังนั้นถือพุทธศาสนาต้องรู้จริงจริงจริงถ้าพวกเราเนี่ยรู้จริงจริงอย่างนี้ท้าทายได้ทุกคนแล้วอ้าวรับรองไม่ถึงสองปีเลยพวกท่านเนี่ยจะคุ้นใจเนี่ยทำงานอะไรเนี่ยพอเนี่ยว่ายังไงไม่ทราบ ข้าราชการพลเรือน เนี่ยกระจายกัน ้ออกไปเลยก็รู้ทันทีเนี่ยมันก็เร็วๆครับมันเนี่ยผู้โรงเรียนจะมีให้อยู่เนี่ยสอนนักเรียนสอนซ้ำเข้าไปขึ้นมาเมื่อกระจายเข้าไปเมื่อกระจายเข้าไปแล้วเมืองไทยเป็นกระสอนดอกไม้ที่หุ่นมันจะเป็นกระสอนมันกระทำที่ว่าเป็นดอกที่บานแล้วก็ได้หรือมันกำลังจูงอย่างนี้ก็ได้มันสมมติพูดแล้วชุดคนจะมาสมมาลงมันหอมธรรมะอันนี้มันหอมอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยเขียนนั่นคือได้เก่งเขียนได้เก่งจริงๆเขียนไม่ก็มาเขียนอ่านเอาและเราพ่อเป็นคนบ้านนอกพูดก็ไม่คล่องตัวอย่างที่พูดให้โยมฟังให้คล่องตัวมาทีแรกพูดอยู่ที่วัดสุนทรภาคนฟังไม่รู้เรื่องพูดภาษาหนึ่งพูดเดียวนี้เนี่ยมีการสมสมมาสอนให้ที่วัดสุนทรภาคตรงนี้นั่นไปสอนที่วัดสุนทรภาคเอาผู้ว่าราชการคนหนึ่งไปสอนให้พูดกับสมภพเป็นญาติเราไม่ดีก็ค่อยฟังถ้าให้หลวงพ่อพูดภาษาเมืองเลยเนี่ยรักเราเหมือนกันเราอย่าลืมจะหลอกพวกท่านฟังไม่เป็นต้องฟังเราต้องฟังภาษาเมืองเลยรับรองว่าไม่ผ่านเดี๋ยวนี้มีผ่านนะครับพูดหนึ่งผ่านจนสื่อแล้วพวกท่านจะฟังเลยจะมันฟังผ่านความรู้ขั้นต้นโน้นรู้ลึกหนักแก้ทุกทางใจอย่างไรล่ะแค่ได้คือไม่ได้ผีไม่ว่าเทวดาไม่เชื่อลืดงามยามดีไม่เชื่อขาบุญไม่เชื่อจริงๆอันนี้รับรองนะตอนเย็นมาหลวงพ่อรู้สมุทรหกปีรับรองได้นี่อันนั้นเป็นกะทิมันเป็นฟ้าเนาะมาใช่ไหมบัดนี้พอเองผมคิดพอมันอยู่ที่ตรงนี้รับรองได้ละนี่นะพอจะนี้ไปที่ว่าประชุมมาสั่งประชุมย้อนเริ่มแรกที่สุดจิตใจคนเกลียดจากสภาพหนักมาเป็นเบาเกลียดจากสภาพมืดมาเป็นสว่างเกลียดจากสภาพโง่มาเป็นสง่าเกลียดจากสภาพไม่รู้มารู้อันนี้เราเป็นทางเดียวคนขั้นต้นเดียวประชุมมาสั่งจะไม่มันดีจริงๆคือขั้นที่สองหัวยิ้มมันถือมันอยากหายไปแต่ว่าช่วงนี้นะครับขั้นที่สามศีลปรากฏขึ้นมาแล้วไม่ใช่แค่นั้นต้องรู้จริงๆศีลจะมารักษาคนไม่ใช่คนจะรักษาศีลตัวของฉันเนี่ยเคยรักษาศีลมันจะไม่เป็นลมไม่รู้เมื่อขั้นที่สามเนี่ยศีลรักษาคนเนี่ยเป็นอะไรมาเรียนขั้นที่สี่รู้จักเรื่องความสงบสองประเทศสงบสมถะกรรมฐานและสงบแบบไม่รู้สงบที่ปัจจานี่มันแก้มขาวจากเย็นได้เรื่องนรกสวรรค์รู้จริงๆพอนี้รู้อยู่นี่ก็เรียกว่าสี่จุดแรกเลยปฐมฌานทุติยฌานการเป็นนักญาติโทมัสสังเกตรวมตัวกันเข้ามารู้ทั้งหมดเลยรู้จริงๆรู้ระดับขยายตัวทำขยายทั้งหมดเลยทุกคนรู้เดี๋ยวนี้เขาจะมารู้แต่เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้พ่อยังไม่ทำไม่รู้ถ้าจะพูดอย่างนี้ก็ได้เวลานานนะอยากให้พวกเราเป็นตั้งใจทำกันบ้างตั้งใจจริงๆน้ำตัวนี้ก็ต้องเคลื่อนไหวฟังบ้างบางทีจิตใจมันคิดแบบพวกคิดแล้วรู้จักจับจุดนี้ให้มันได้มันคิดแบบอยากเข้าไปผมคิดตัดผมคิดที่มันดีมันจะสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาแบบพอที่มันรู้ความคิดขึ้นมาเนี่ยรู้จริงจริงความคิดมันจะเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าสติมันจะเร็วเข้าเร็วเข้าเหมือนกับนักมวยนักมวยขึ้นเวทีมาชอบไล่หูแล้วงานเขาไปซบหรือซบหูตาเลยซบหูตาพอดีตีลูกตาผู้ต่อสู้มันจะล้มทันทีเลยอันนี้เขาเหมือนกับคนคิดมันจะคิดมันได้เพราะมันนึกจะคิดปุ๊บมันจะเข้าใจทันทีผมคิดมันถูกหยุดตั้งหักทันทีพอผู้ต่อสู้มันมีก็เป็นแก่นเตี้ยแก่นหนักอะไรเนี่ยแก่นเตี้ยเนี่ยมันดีที่สุดเนี่ยอันนี้เขาเหมือนกันเนี่ยถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้นะมันสองอย่างเนี่ยถ้าจะพูดยังไงก็เขาบอกเขียนหนังสือจะเขียนทำงานนะทำไปตามหน้าที่ที่ว่าคนรู้ธรรมะอันนี้เราเป็นครูโรงเรียนก็ได้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้หรือเป็นข้าราชการท่านแม่เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้ได้ทั้งนั้นเป็นตำรวจทหารได้ทั้งนั้นได้เพราะทำงานทำหน้าที่ความทุกข์จะไม่มีเมื่อเมืองไทยไม่มีทุกข์แล้วมีแต่ความเจริญความก้าวหน้าทำไมจึงไม่มีดอกไม้เมืองไทยเนาะคุณลองดูถ้ามีความเจริญความก้าวหน้าอย่างนี้เข้าใจวันรับรองว่าทุกคนมาสนจริงๆทุกศาสตร์ภาษาอย่างนี้เนี่ย ที่พูดให้ฟังไม่ใช่อู้ไม่ใช่กูยใช่ไหมอย่างที่อาตมาเนี่ยเขียนหนังสือไม่เป็นพูดภาษาเขาไม่ได้เขาอยากจ้างไปพูดให้เขาฟังมีหน้าแต่แต่ฟังเสียเหมือนเขาคนไทยแค่พูดให้ฟังแต่มันไม่ฟังเพราะเรื่องอะไรนี่แหละคนเนี่ยโอ้โหพูดเขียนให้ฟังมันไม่ฟังอ่ะโอ้ยังเองมันก็เองเหมือนกันมันก็ตามดูมันเองที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยพวกท่านเนี่ยพูดภาษามาได้อะไรได้ทั้งนั้นลองทำดูสิถ้าอาจมันไม่เป็นอย่างคำพูดเนี่ยขอจะมาเป็นที่เหมือนนี้ได้จริงๆรับรองจริงๆของไทยท่ามาจับมือกันได้สามปีพันล้านมาจับมือกันได้สามปีถ้าเป็นเงินพันบาทสามปีจะคิดให้เลยถ้าไม่รู้อะไรคิดให้เลยแต่ว่ากลัวจะยังไม่ได้ของสมาไปกลัวจะจับมาให้ตอนนั้นเองกลัวจะจับมาให้รับรองจริงๆตัวของหลวงพ่อนี่ปฏิบัติสามเดือนนั่นเองแต่ไม่เกิน10วันน่ะรู้จริงๆคือมีแต่เป็นคนจริงซะด้วยนะเคยสอนมาเรียกเด็กน้อยเนี่ยไม่ถึง30บาทคนมีอายุยังมากไม่เกิน3เดือนนักลองสอนมาแล้วนี่รู้เพียงแต่จะให้จิตใจเปลี่ยนจากประทับเลยเท่านี้นะแต่ไม่ทันที่ถูกผมขอแล้วไปด้วยฉันไม่ต้องเพียงแต่ได้โกรธไม่ต้องเป็นหัวเก่าแล้วก็นี่ก็พอกินข้าวสบายแล้วนี่ไม่ต้องว่าจิตใจอะไรนะเอาแค่นี้ก็ใจได้เอาใช้กล้ามาสามปีพูดกันเลยเดือนอัตราเท่าไหร่3,000บาทเอาถึงสามปีจะคิดให้เลยหรือมือตาฉันสามปีจะคิดให้เลยจริงจริงเรื่องเนี้ยจริงจริงแค่เราไม่มีคนกล้ามาจับมืออยู่นี่เอาแบมือใครจะไปจับมาจับได้เอาเลยไม่มีคนกล้ามาจับนี่ครับพูดมีแต่ปากกล้านอนตอนเช้าอื่นแหละลองได้มาอยู่ใกล้ๆไม่ใช่อย่ามานั่งอยู่ที่นี่ในใจกันนะมาอยู่ใกล้ๆสำหรับเวลาการงานไม่ต้องทำสำหรับเวลาต้องนั่งเป็นสติเขาอีกสามปีถ้ามาติดต่อกันเหมือนลูกโซ่เงินหนูเท่าไหร่บอกมาเลย2,000ของรับรองจากใครเดือนละ2,000ทำเดือน3ปีทุกวันจริงๆมันจะคิดใครเลยตั้งตาเลยเป็นมาจากมือไว้กันได้จะให้เลยให้จริงๆถามจริง ๆมันไม่ขึ้นกับอะไรคือมันบางคนอย่างที่ลุงพ่ออธิบายเมื่อเช้าผมก็เห็นแล้วพี่ชายหลวงพ่อที่ว่าสอนสลัดก็ไม่เอาคือเขาไม่เห็นเองเพราะว่าอาจจะบารมีเขาไม่ถึงบางคนเราก็อาจจะมองไม่เห็นที่หลวงพ่อว่าสามปีก็อาจจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยใช่ไหม นับรองบอกว่าไม่ทันสามปีนี่ไม่ทันจริงจริงนั้นนั่นคนนั้นเขาเป็นที่ตายเขาไม่เชื่อเลยเขาไม่ทำมันเลยเขาบอกว่ามึงอย่ามาพูดกับกูฟังมึงก็ดูกู มึงเกิดที่หลังกู มึงเกิดที่หลังกูกูให้เข้ามึงจริงมึงจะมาสอนกูเขาพูดกระจังเองที่ตาย เขาไม่เชื่อ เขาไม่เชื่อไม่เชื่อฟังบอกให้ทำมือดูสิกูทำเนี่ยกูเขารู้ดิมึงจะมาสอนกูทำไม พี่การเนี่ยเขาบอกที่ผมฟังเมื่อเช้าเนี่ยผมจะมาที่ก็พูดว่าถ้ามันคิดอยู่พอสติมันมาปุ๊บมันจะตัด จะตัดทันที แต่รู้พ่อในขณะเดียวกันรู้พ่อกระผมให้ตามรู้สิ่งที่คิดมันก็ไม่มีการตัดตามรู้อยู่ตลอดเป็นตามหลังตลอดจะไปตัดอะไรเนี่ย ถ้ามันเข้าไปในความคิดคือให้มันคิดอย่าไปห้ามความคิดเหมือนนักมวยขึ้นไปคู่ต่อสู้ไม่มีใครต่อสู้มันจะรู้สดทำไมเป็นเรียนมาจนจบแล้วคู่ต่อสู้มันมีจะสกผีจะกันได้ไหมคนเป็นเรียนที่ไม่ต้องเรียนกับคู่เลยยิงมาคู่ต่อสู้มาแล้วสกหลุดมาอันนี้ให้มันคิดขึ้นมามันจะปุ๊บทันทีเลยทีแรกนักมวยคู่ต่อสู้มันจะแพ้ตั้งชนะตั้งแพ้ตั้งชนะตั้งเอาตอนที่เนี่ยจับมือเนี่ยมันจับได้ไหมจับได้แล้วให้เข้าแนวคิดแนวจะโตขึ้นแบบรู้มาจับปุ๊บตายทันทีนักมวยก็เหมือนกันที่แรกขึ้นในเวทีจะไหว้ครูหันหน้าไปที่นั่นหันหน้าไปที่นี่ไหว้ครูผลสกปรกอะไรจะแพ้ตั้งชนะตั้งวันนี้ไม่ต้องไหว้ครูเลยขึ้นไปเฉยไม่ต้องไหว้ครูที่ไหนคอยดูจะครูต่อสู้มาสกเนี่ย เอาแบบนี้แต่ถ้ามันมีคู่ต่อสู้มันเป็นคู่ต่อสู้เนี่ยสบได้มันก็สบลมลมแล้วมันไม่ได้เรื่องจะแต่ข้ามแล้วมันคิดมันหาไม่ได้ให้มันคิดมันยิ่งคิดมันยิ่งรู้สึกมันหาต้องคิด ให้รู้ว่ามันคิด ให้รู้ว่ามันคิดมันคิดเรื่องอะไรเนี่ยมันจะตามไปทีแรกพอดีมันคิดมันคิดจะสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าพอดีคิดปุ๊บมันจะรู้ทันทีเหมือนที่ทีบวกกับลบลบออกลบออกจะเหลือแค่ตัวศูนย์ไปศูนย์ไป มันจะให้ตัด แค่ ร ู ้แค่รู ้เดี๋ยวมันตัดแค่ไหนแต่ว่ารู้แค่ไหนที่ทำให้เราพูดจริงทีแรกที่พูดให้ฟังรู้เรื่องรูปนามเป็นคนที่มันจะยืดยาวเป็นดีใจยืดยาวเป็นรู้ไปไปดินก็จะรู้มีเม็ดเห็นเม็ดใดมันจะรู้ไปอย่างนั้นแหละรู้ไปรู้ว่าพอดีไหมโอเคปุ๊บโอเคเลยไปสั่งเข้าสั่งเข้าเลยตัวนี้แหละทำให้จิตพังให้จิตพังนี้จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบอันนั้นพระอันนั้นจะรู้ตรงนี้พอดีทำเข้าไปเห็นโอเคตัดสินปุ๊บตัดปุ๊บมันจะตั้งเอาสักจิตใจเราเปลี่ยนออกสภาพเดิมเลยมันจะเบาใจได้ไหมบทเป็นภาพเป็นตัวนั้นเพราะมืดมันหายไปแล้วมาเห็นของคิดเนี่ยพอที่มันคิดไปเห็นรู้เท่ามันจริงจิตมันเป็นภาพมันยากจิตใจเดียวมันเป็นได้ฟังแล้วเข้าใจทันทีนี่แหละภาพเรียกบทขั้นต้นที่เราเรียกภาพโสดาบันได้กระแสพระนิพพานกระแสพระนิพพานก็คือตรงนี้เห็นความคิดนี่เองรู้เนี่ยพระโสดาบันพระโสดาบันมักไปว่าคอยเอาสติมาดูจิตเนี่ยมักไปว่าคอยปฏิบัติเพื่อจะได้หลุดพ้นทุกข์ตำราผู้ไม่อยากพูดเลยเอาไว้อาจารย์ใครเอาไหมไม่เอาไหมนั่นไม่อย่างเราทำพูดเราไม่ต้องพูดเอาสติมาดูจิตเนี่ยคอยดูมาดูเนี่ยไปไหนมาไหนไม่ต้องมักได้เห็นมักเราไปว่าคอยปฏิบัติเพื่อจะได้หลุดทุกข์ใครๆเกิดจะเป็นเครื่องนาฬิกาหรือที่ชอบแล้วหรือเรามีอาถรรพ์เนี่ยนั่นเองหรือดูตรงนี้มันเป็นคำพูดแต่ไม่ได้พูดอย่างนี้ผ่านที่สอนเขาไม่ได้พูดอย่างนี้ที่สอนเนี่ยจะว่าอะไรก็ได้มักเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้ถึงที่สุดมักคือดูจิตดูใจเมื่อใจมันคิดมันมีการเคลื่อนไหวเนี่ยที่สุดของทุกคนคิดเราจะดูที่มันพอดีมันต้องจิตใจมันจะความโกรธมันจะไม่มีความโลภมันจะไม่เกิดขึ้นความหลงจะลดน้อยไปลดน้อยไปนี่เดียวมรรคผลของมันคือมันไม่โกรธเขาอยากจะเรียกโสดามรรคโสดาผลสี่คู่แบบนี้เนี่ยนี่พอดีดูไปสร้างไปความยึดมั่นถือมั่นอุปทานขั้นที่สองมันจะลดไปขั้นที่สามเห็นปกติขั้นที่สี่รู้เรื่องสมถะกรรมฐานสงบแบบนั้นสงบใต้โมหะสงบอยู่ในถ้ำพออยู่ในถ้ำนั่งสงบอย่างเนี้ยพอดีจุดไฟขึ้นไฟข้างหน้าพื้นมาข้างหลังเนี่ยไฟมาข้างหลังพื้นมาข้างหน้าเพราะเราอยู่ที่มืดมืดมันอยู่ในมือเราเนี่ยเองดังนั้นสมถะสมาธิจึงว่าจบอยู่ในความสงบเพราะมันมืดอยู่ในมือเรานี่ไฟดับเดินไปไหนมาถ้าเดินมาจบเหวตายเราออกจากถ้ำมาอยู่ที่แยกๆเนี่ยมองดูไปภาพอย่างนี้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะไปเข้าในถ้ำมันสมมติว่าในถ้ำก็คือการอยากเข้าไปในความสงบทางนั้นว่าอย่างนี้ก็ได้แต่มันพูดไม่เป็นเพราะมันไม่มีตัวกลับมาให้ดูเองเป็นเพียงพูดให้ฟังนั่นนะมีความสงสัยต้องถามเองมันเกิดขึ้นมาคนที่รู้น่ะจะไปสอนจะไปแก้ปัญหาให้ตัวพระแก่ผู้สอนคนพระแก่ผู้สอนอันนี้พระอันนี้พระโดยสมมติคนในสอนคนนั้นเป็นพระสอนวิธีดับทุกข์ทางใจพระจะมาเป็นผู้สอนพระจะเป็นผู้ประเสริฐพระเป็นครูสอนครูโรงเรียนครูโรงเรียนสอนเด็กจะเป็นครูสอนพระกับครูอันเดียวกันอันนี้เราให้ฟังใช่ไหมไม่ยากที่คิดว่ามันไม่ยากเลยเพราะว่าตัวเองทำมาแล้วไม่ต้องอาศัยบารมีนะบารมีเนี่ยไม่ต้องพูดเลยฐานะเดี๋ยวพรมีนะคือทำเสร็จพ้นบุญวัฒนะบารมีเราไม่ถึงก็ขี้เกียจไปอยู่ตรงนั้นไม่สนใจเรื่องถึงไหมไม่ได้เนี่ยเอาเข้าไปกินนะเอากินแม่อ้าปากขึ้นกินไม่ได้กินไม่ได้ เขาอาหารเข้าในปากก็ไม่กินเสียผิดเอาพูดให้ฟังเอาสำเนียงอุบูไว้มันจะเข้าไปเลยครับเนี่ยกำลังเรียนอยู่เราเกิดจะเป็นสนใจเรื่องสมาธิอะไรสนใจเรื่องของชีพมันทุกทีนี้ยืนรับนอนรู้จริงจริงนะหนูเอาได้สามปีอะจริงนะเรื่องความบาปนะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะเริ่มต้นเป็นต้องกลับบ้านเลยนะจริงจริงเนี่ยรับรองมาบันทึกใหม่บันเดือนปีบันทึกใหม่วันนี้เป็นวันที่22มกราคม2526ตรงเดือน3ขึ้นเข้าค่ำวันเสาร์จำไหมเชื่อยังไง เชื่อ แก้ว แก้ว ครับ แก้วมันพอดีแล้วคือจะให้ท่าดีหลังจันทร์ต้องทำ เดือนนี้ไม่ถึง2,000แล้วครับปลายเดือนเดือนนี้มาถึง2,000เข้าไปเลย นี่วันนี้วันจะได้เงิน2,000เอาความลงจริงนับรอวันได้เงิน3,000จริงๆนะผมพอที่มันจะหายไปเลยมันจะหนีไปเลยไม่ทุกเลย ท่านี้ยังมีคำสอนเราเป็นคนธรรมดาที่ต้องมีครอบครัวมีความรับผิดชอบต่อพ่อแม่พี่น้องในการที่การเอาสละเวลามาดีต้องครับเป็นเรื่องของญาติท่านหลวงพ่อจะมีอะไรแน่ไหมว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตแบบทุกข์ทีอยู่กับพวกกามารมณ์อะไรเนี่ยจะช่วยได้ยังไงบ้าง เรื่องนี้มันเป็นของระยะเพราะเราทำงานจะห้ามไม่ให้คนอื่นพูดไม่ได้เราต้องดูใจเราคนอื่นพูดเข้ามาปุ๊บเรารีบมาดูใจเราอย่าไปฟังนั้นหนักเกินไปจำความหมายเขาได้จากที่หลวงพ่อพูดเนี่ยและหูฟังเราพอแล้วมีสติเข้ามาดูตัวของเราเองเอาดูเป็นแม่ดีให้ดูตัวเราและหูฟังเราพ่อพูดเนี่ยอันนี้ไปทำการทำงานอยู่กับบ้านกับเรือนตามช่วยร่างกายหรือเป็นข้าราชการเขียนหนังสือมือเขียนหนังสือตอนนี้คนอื่นพูดให้เรามือเขียนหนังสือหูฟังสติมันจะอยู่กับเรามันได้ยินไม่ใช่เราสติมันเทพที่ทั้งหมดไม่ฟังคนนั้นพูดไม่ดูคนนั้นเดินมานั่นมันเรียกว่าอะไรให้ทราบถ้าจะพูดจะต้องกันหนักๆไปไม่ค่อยพูดคนตายแล้วมันคิดเท่าไม่เองนะแล้วก็ไปสอนมันอย่างนั้นเราต้องฟังเป็นพอดีคนอื่นพูดแล้วเรามาดูใจเราฟังเพื่อนเขาพูดอย่างนั้นดีๆนะคอยดูใจเมื่อมีสติอยู่ที่เรามันจะไม่พูดมันจะไม่พูดจริงๆพูดไม่พูดแล้วทำงานอย่างไรจะช่วยกันเป็นปัจฉากับเป็นเขียนหนังสือกับเป็นแต่จับผู้ต้องหาไม่ได้ตำรวจทหารเนี่ยป้องกันหรือขาดไม่ได้ทำงานตามหน้าที่ของเขาให้เขาแก่คอยดูมันอยู่เนี่ยเดินไปถ้ามันขึ้นรถเกย์กับตัวจับตัวนี้ทำมือเหยียบมือตั้งเขาเขาเนี่ยอย่าไปนั่งนิ่งๆแบบเนี้ยมันไม่ถูกน้อยมันต้องหงุดหงิดได้เห็นตามที่เอาของไปขายเขาเอาไปหมดแล้วหมดหายไปแล้วขาดทุนแล้วเรามองอยู่เนี่ยเอาของไปขายคืออยากจะเอาของฉันนะอยากไปขายในตลาดนั้นเนี่ยราคาเท่านั้นนะเขาเนี่ยถามได้อย่างนี้แล้วก็ทำคนรู้สึกเรื่อยๆคนนี้มาเช็คปุ๊บเอาแม่10บาทเนี่ยดิฉันซื้อมา20บาทแล้วเนี่ยเป็นคนจริงซื้อ15บาทเอามาได้โอเค20บาทนะขอให้ได้นะขอตัดสินใจให้เพื่อนกันได้ไหมกันได้ไหมได้15บาทเราซื้อ15บาทขาย20บาทต่อแน่5บาทแล้วแกงคืนขาผู้ขาลงแอปขาลงเด็กผู้แอปแต่ที่หน้าก็พูดจะมันเรื่อยไปแต่ไปพูดเรื่องสินเรื่องอะไรทั้งหมดพูดให้สินหลักครับรักษาสินเนี่ยใครก็รู้ว่ามาเนาะห้ามแรงหักกันมาที่งานก็รับของเขาตามเงินก็พูดผิดมุสาไม่โกหกสุราไม่คิดได้ดีแล้วมันพูดจนตายผู้ชายเห็นแม่ฆ่าสัตว์สัตว์นั้นสมัครทุกข์สมุทฆ่าสัตว์จะเห็นสัตว์จะแล้วของจริงจะไปฆ่ามันตายมักนี้ผ่านมันมีอยู่ในเขาเนี่ยฆ่าสัตว์อันนี้แก้สัตว์อันนั้นคือพวกคนป่าเขาไปได้ไม่ต้องพูดกันครับเดี๋ยวนี้พอเราให้ฟังสิ่งสิ่งสิ่งคนป่ามีสี่ข้อให้มีสิบห้าเจ็ดข้อเราให้ฟังอธินาไม่รับของเขาอย่าไปจำจำนา อย่าไปพูดมากมันจะทำให้ฉลาดแบบนี้ตามได้ก็ถึงแค่ของพฤติคือไม่คุมเห็นเกณฑ์ให้เขาคือไม่คุมไม่คุมคือใครให้มันพอดีพอดีที่สุดถ้าไม่เป็นของเราจะได้เอาถ้าเป็นของเราเอาไปไม่เป็นไรสมมติเขามีอาหารดีๆแบบถ้วยพอเองเราไปหรือเขาเลือกให้เขากินนะอาหารเนี้ยกินได้กินไหมครับแค่กินกินเขาเด็กเราต้องคิดรู้จักประมาณโพสต์เนี้ยมาสายโยผ้าโพสต์เนี้ยมาสายโยผ้าอันนี้โยผ้าครับนะครับให้รู้จักคิดให้รู้จักทองให้รู้จักเขาเลยลงตาให้โผล่ออกไปแบบก่อนส่งไปส่งมากินแต่จะกินคิดคิดจนตาไม่หยุดเมาฉะนั้นครับเสร็จกินมานิดเดียวแค่นี้คืออย่าฆ่าตัวเองให้ตายไปเนี่ยที่ว่ามันไม่เข้าใจเลยอันนี้เข้าใจเมื่ออายุ46ปีมาที่เดียวไอ้ต้องรักษาศีลเนาะให้เองมารักษาเราเองไอ้ท่านเองเราต้องเข้าใจคำว่ารักศีลเนี่ยทุกคนรักษาศีลมาตัวของอาตมารักษาศีลมาตั้งแต่เมื่อเป็นนุ่มไปไหนมาไหนตอนนั้นอาตมาปวดศีลยิ่งยิ่งกลัวเขายิ่งผิดไปมากยิ่งกลัวเขายิ่งผิดไปมากจริงจริงเลยเรื่องเล็กน้อยเข้าใจพูดให้ฟังเองใครทำได้เดี๋ยวนี้อ่ะพอรู้ใจของเราทำได้ไหมเดี๋ยวนี้จะมีสติยกมือขึ้นยกมือขึ้นอย่างนี้ใครรู้เดี๋ยวนี้รู้ยินใจสบายอย่างนี้ใครรู้ยกมือสูงสูงเนี่ยต้องทำได้ทุกคนเพราะมันมีแล้วเนี่ยดูจากนี้นะดูใจลงไปดูจากนี้นะไปเขียนหนังสือก็ดูจากนี้นะดูเขียนหนังสือกับเป็นเนี่ยกินข้าวเนี่ยก็ดูจากนี้นะดูไปวันจะเชื่อผู้คนโอ้ที่ผมคิดเองมันจะรู้ทันทีเลยรู้แล้วมันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเหมือนกับที่เราเอาผลทำให้ไปวางในจิตใจสุขไหมนานๆขึ้นมันจะว่องออกมาจริงๆเราไม่ต้องไปทอดลงวันนี้จะว่องออกมาจริงเข้าใจอย่างที่หนูว่าจะมาจริงจริงในความรับเราสามปีนี้ไม่ขาดเลยไม่ขาดจริงจริงในบางช่วงนี้อาจจะนานไปสามปีจะไปทำวันหนึ่งจะได้ชั่วโมงเดียวหรือวันหนึ่งจะได้ห้านาทีหรือสองนาทีก็ยังดีหนูอยู่เนี่ยวันหนึ่งสองชั่วโมงอย่างน้อยต้องได้หกชั่วโมงเอาวันนี้วันหนึ่งสิบสองชั่วโมงอย่างน้อยมันจะได้สิบชั่วโมงมันจะลดวันนี้วันหนึ่งสองมันจะได้สิบสองชั่วโมงเต็มเลยใช่ไหมทำจริงๆนักลงทุนจะพลาดกับนักนักมาประมาณนี้ดีไหมจะเป็นนักธุรกิจมาแล้วเคยสอนมาเนี่ยเคยสอนมาเป็นจำนวนมากนะคนเนี้ยเคยฆ่าคนมาแล้วเนี่ยจะฆ่าคนเรื่องเรื่องเรื่องจะเรื่องจะเป็นเรื่องคนละเรื่องกันที่พูดความจริงให้ฟังจริงสมัยหนึ่งเมืองลาวกับเมืองไทยเป็นสงครามวันนี้สงครามเขาเรียกสงครามจีนอันนี้พวกคนจีนให้ฟังเมืองลาวมันใกล้กับมากเขามีวงเรียกไวมากตอนนี้พวกเรามันเรียกว่าเตรียมหน้าก็เอาปืนเอาอะไรจะฆ่าคนทำให้ตายหมดเลยตายแล้วไวเขาฆ่ามาตอนนี้เขาคนนั่งเป็นลูกลูกเขาเป็นหนุ่มเป็นเด็กน้อยเนี่ยไม่ตายพอแม่ตายไปเจ็บพอเรื่องกับไม่ตายก็เจ็บเจ็บในใจมันฆ่าพ่อกูฆ่าแม่กูเอาปืนกูไปแล้วมันนั่งตาไหลอยู่ไม่สองนายขาวนั้นรวมอายุแต่เจ็ดแปดปีเด็กน้อยจำได้มันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็แก่แทนเลยรัวมันพูดให้ฟังว่ามันขาดไปเจ็ดศพเลยขาดเจ็ดศพเลยเพราะมันล้างแค่ฆ่าพ่อผมฆ่าตอนนี้มันมาปฏิบัติธรรมมันก็รู้แต่ว่ามันทำมาโทษนะมันคิดว่าแค่นี้นะจริงมาทีเดียวลุกขึ้นมาเลยเล่นกันจ่ายกันนี่แหละมันทำเราแค่ดินยากเลยนี่มันจะเอาเป็นไปเค็งพอเข้าไปทำอะไรบ้างอะไรนี่แค่ดินกำลังดินยากของเออแค่ดินยากเดินตาดีๆพวกเนี่ยอ๋อบันไดผมเรียนดูที่ดินผมดูไปพูดแค่ดูมันออกมาแค่นี้ก็มันเขาไปยึดไปยึดไปถือในสำนักสำนักอยากเข้าใจไหมเขาสำนักแต่ไม่ใช่ขอให้ข้าวโบราณนี่แค่ตอนเมื่อไปพบอันนี้แล้วมันจะรู้ว่าชีวิตทุกชีวิตมันจะไม่เบียดเบียนคนไม่เบียดเบียนคนม ไม่เอาเปรียบใครเลย ทำการทำไปทำหน้าที่ตอนนั้นเอง นี่ก็ชอบชอบเลยที ่ว่าต้องจะจำได้ทำแบบนี้แหละมันจะดีขึ้นดีขึ้นมันจะรู้จักตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเดินจงกรมให้มากนั่งเมื่อคืนเนี่ยทำอย่างนี้ที่ไหนบ้างนอนก็ต้องวิธีนอนทำให้ดูนะทีเดียว ไม่ใช่จะทำวิธีนะจะนอนให้ดูทำจังหวะ ไม่ใช่จะทำจังหวะนอนนะคือไม่ได้ทำอย่างนี้นี่นอนให้จังหวะนอนอย่างนี้เนี่ยหลับแล้วก็แล้วไปแม้มันมีซองว่าถ้ามันติดกันเหมือนลูกโซ่ ถ้ามันค้างอยู่บนก็ลำบาก เลยค้างก็แล้วไปมันหลับแล้วก็แล้วไปอยู่เนี่ยเมื่อมันไม่มีสติก็แล้วไปมันยังดีพอดีมันรู้สึกเอาอย่างนั้นพอดีเอาไปนี่มันลืมมันเอาไปนี่พอดีมันขึ้นได้มาว่าแต่มันคิดได้อย่างใดทำอย่างนั้นไปต่อที่หายใจทิพย์ไม่ออกเมื่อวันนี้หลับนอนตะแคง ท่านนอนคนเดียวคงได้เพราะสองคนจะยุ่ง สองคนก็หันหลังให้กันทิพย์แม่เนี่ยทิพย์เองเนี่ยวันนี้แบบทำวันนี้ก็ได้นี่จะทำอย่างนี้ก็ได้ยุ่งพุ่นแล้วก็มาทำอย่างนี้ก็ได้ ให้รู้สึกตัวอยู ่ให้รู้สึกตัวอย่าให้มันติดข้อกันเหมือนลูกโซ่ให้มันหมุนแค่ชั่วโมงเดียวก็ยังดีนะ5นาทีก็ยังดีนะเนี่ยให้มันติดต่อกันเข้าไป แล้วมันจะไปหยุดได้เมื่อไหร่ หยุดได้เมื่อเราเข้าใจแล้วทำก็ได้ไม่ทำก็ได้มันเป็นอัตโนมัติแล้ว แต่ตอนที่มันเป็นแล้วเนี่ยมันปุ๊บเป็นหรือว่าไม่เป็นอย่างที่คุณพ่อวันตกแต่แฝดว่าอายุ46ปุ๊บเนี่ยตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาคุณพ่อพุ่งขึ้นมาแล้วเข้าใจมันทันทีเลยหรือว่า ทันที หรือว่าไปเข้าใจ มา น้อย เ ลย เอาสมมุติให้ฟังเอาฟ้องมาที่นี่เลยเอาฟ้องมาจะทำให้ดู เอาอะไรเน ี่ยเอามือนี้อันใดลองมือนี้ก็ได้ ไหนกัน เอาอะไร มีอะไรแบบน ี้ท่าน แก้ นตาตัวของที่มันรวมกันอย่างนี้เนี่ยมีขาดมีอะไรรวมกันทำให้ดู เอารวมกัน เอามาให้มันรวมอันนี้ไม่ ใ ช ่เอามาให้ว่าตรงนี้ฝาด้วยมาเลยฮะฝาด้วยฝาเนี่ยฝาบัดฝาเลย มันจะ สอนแห่งพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเมื่อวันที่15เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2522ณวัดสนามในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรหัสเทปท18เรื่องการเจริญสติแบบอุกฤษม้วน3ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณโอกาสนี้ ดของผมเองหรือตัวตนของผมเองเคยได้ทำบุญในหลักฐานเองเคยทำกรรมฐานมาเป็นเวลาตั้งแต่อายุ11ปีมาตั้งอายุ46ปียังไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองได้เข้าใจในหลักพุทธศาสนาอย่างจริงแต่เพียงเข้าใจว่าอินทรามาดาเราเกิดมาก็ต้องเป็นชาวพุทธตัวของเราเองเกิดมาก็ต้องเป็นชาวพุทธเข้าใจแต่เพียงว่าทำบุญทำศาสนาทำกรรมฐานเท่านั้นหารู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรอย่างแท้จริงไม่ทราบซึ้งในหัวใจของตัวเองวันนี้จึงจะได้เอาเรื่องความจริงมาพูดสู่กันฟังการทำบุญการรักษาศีลการทำกรรมฐานนั้นจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าถ้ามีผู้ทำอย่างนี้ให้เราเรียกกันว่าวิปัสสนากรรมฐานของเช่นเดียวกันเราให้ซื้อมันเท่านั้นแต่เราไม่รู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรอย่างแท้จริงไม่รู้สำหรับตัวของผมหรือตัวมาสมาไม่รู้จริงๆต่อมาเมื่ออายุ46ปีได้เจริญสติอย่างไม่เคยมีไม่เคยรู้มาวิธีตรงนี้ที่ไปทำที่แรกครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาตายหายใจเข้าก็ให้ภาวนาว่าตายหายใจออกก็ให้ภาวนาว่าตายทำอยู่อย่างนั้นประมาณกัน5นาทีหรือ10นาทีอย่างมากมันมีความเกลียดชังมันไม่พอใจว่าทำมาแล้วเรื่องนี้แต่ถึงไม่ได้ว่าตายก็ตามแต่พุทโธพลังของยุคหรืออาณาปานสติมันเป็นคำเดียวกันเรื่องจากการบริกรรมดูลมหายใจเท่านั้นพอดีเป็นอย่างนั้นสมาธิหรือผมก็เลยไม่จะทำสมาธิให้คลีการเคลื่อนไหวที่มีการเคลื่อนไหวออกมีความเกลียดชังอีกเหมือนกันนอนแล้วทำทำแล้วนอนมันมีตัวไม่พอใจในวันนั้นที่ไปขอกรรมฐานจากหลวงพ่อวันทองคือหลวงพ่อวันทองเป็นผู้ให้กรรมฐานมันมีครูมันขึ้นครูแล้วจึงทำได้ถ้าไม่ขึ้นครูแล้วทำไม่ได้ตอนนั้นเลยนอนพอดีทำไปเลยนอนไม่พอใจนึกในใจขึ้นมาพรุ่งนี้จะต้องทำจะทำอะไรไม่ทราบพอดีนอนตื่นประมาณตีสามหรือตีสองเนี่ยเรียนลุกขึ้นมาไปทำทำจริงจริงถ้าจะทำจริงจริงทำเพื่อความรู้แจ้งไม่ตั้งจิตตั้งใจเหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนนั่นคืออยากมีนิดอยากมีเศษอยากเป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติยศอะไรต่างต่างหากตั้งตัวขึ้นมาคราวนี้ไม่ต้องการไม่ต้องการเปลี่ยนอะไรคือไม่ต้องการอยากมีชื่อมีเสียงอะไรทั้งนั้นอยากรู้อยากเข้าใจว่าพระพุทธเจ้ารู้เรื่องอะไรเห็นเรื่องอะไรอยากรู้ตามแบบแผนที่พระพุทธเจ้าเคยรู้มาตั้งความคิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วจะทำอย่างนี้ถ้าไม่รู้อย่างนี้รู้อย่างไม่เข้าคิดในใจแต่ไม่ได้พูดออกมาเป็นเสียงแต่มาคิดในใจเลยอย่างนั้นทำเดินจงกรมนั่งนั่งสักเทียบทำการเคลื่อนไหวนั่งทำไปจนสว่างขึ้นมาไม่รู้อะไรงานนั้นทำทั้งวันตกเย็นกับไปทำน้ำทำน้ำมาแล้ว จริงๆไม่ให้มีว่างลุกขึ้นก็ให้มีความรู้สึกนั่งลงมีความรู้สึกเคลื่อนไหวที่ที่ไหนก็ตามให้มีความรู้สึกความตื่นตัวอยู่เสมอวันนั้นแหละวันที่สองเนี่ยประมาณ 4-5 มีแนวก่อนตัวนี้ตกไปขาสมัยนั้นเมื่อการเกณฑ์ขาท่านในขณะที่แนวก่อนตกลงมาแนวกองนั้นมีเม็ดเป็นมันมีลูกจบลงขาทับเลยทิ้งตามขาเลยแม่มันก็นั่งอยู่ที่เดิมเมื่อแนวกองตกลงใส่ขาแล้วคิดขึ้นมารู้เลยรู้ในขณะนั้นเนี่ยรู้จริงๆรู้ตัวเองจริงๆเพื่อไม่มีความสงสัยว่าท่านเจ้าสอนเรื่องนี้จริงเขาจะยังไงรู้มาจนหมดรู้ตัวเองเรื่องสมุทัยในรถมากหนึ่งรู้จริงๆเรื่องลูกเรื่องนามเนี่ยรู้จริงๆเรื่องสมมติให้จะสมมติอย่างไรก็รู้ทั้งจังหวัดศาสนาและพุทธศาสนารู้ในขณะนั้นจริงๆบาปคุณนรกสวรรค์รู้วันนั้นพอได้รู้วันนั้นแล้วมันคิดสมเหตุสมการเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะเป็นใครใครก็ตามถือศาสนาไหนนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามมันคิดใครรวมโลกใครทั้งหมดทุกคนต้องรู้อย่างนี้ถ้าไม่รู้อย่างนี้อันไม่ถูกต้องมันก็มีความประกันตัวขึ้นมาในจิตใจของตัวเองเมื่อเป็นอย่างนั้นมันคิดถึงพระพุทธเจ้าแม้พระพุทธเจ้าเดินมานี่เองบอกว่าการรู้การเห็นการเข้าใจอย่างนี้ไม่ถูกต้องถ้าเป็นพระพุทธเจ้ามาลุกมาพูดอย่างนี้ผมไม่เชื่อเพราะว่าเรารู้จริงไม่อย่างเอาความรู้อันนี้มันได้มาจากไหนที่ไหนไม่เอาเราจะเอาความรู้อันนี้แหละเข้าใจเผยแพร่ให้เพื่อนมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาจะถือศาสนาไหนก็ตามต้องรู้แต่ขอลูกให้เข้าใจว่าพูดทางศาสนารู้เรื่องและปฏิบัติอย่างนี้ต้องรู้มันเกิดผลสำเร็จอย่างนี้ขึ้นมาพอดีมันเกิดขึ้นมานี่น้ำตามันไหลมาเลยเพราะว่ามันมีผลสงสารรู้เทศตาเพื่อนฝูงที่เกิดแล้วก็แข็งแล้วก็เจ็บแล้วก็ตายมุ่งเพื่ออย่างนี้จนจบเย็นมันเกิดคนรู้อันนี้มากคนรู้อันที่เกิดขึ้นมานั้นมันรู้ไปนอกตัวเลยรู้เรื่องดินฟ้าอากาศรู้ไปต้นไม้ภูเขาภูหนองคลองเมืองทางทางตามที่ไหนก็ตามเนี่ยแม่น้ำที่ไหนก็ตามมันรู้ไปอันนั้นมันรู้ต่อนอกตัวรู้เรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่จะมันแก้เป็นแก้ไม่เก่งเพราะไม่มีใครจะมาให้ข้อคิดอะไรมีหลวงพ่อบรรทองมาพูดให้ฟังตอนเช้านั้นท่านว่าผมนำหน้ามันรู้เรื่องนอกแนวท่านว่าอย่างไรมันไม่รู้ตามครูตามอาจารย์มันผมนำหน้าท่านพูดท่านเรียนถามท่านใครไม่ทราบก็เลยคิดถึงหลวงพ่อบรรทองเนี่ยเป็นครูสอนเราจริงๆทำไมมาพูดอย่างนี้ให้เราเนี่ยหลวงพ่อบรรทองคงจะไม่รู้ด้วยเราท่านคิดอย่างนั้นขึ้นมาเราก็เฉยไปตกเย็นไปอาบน้ำมาอาบน้ำให้มันเดินไปเดินมาไม่เคยรู้ความคิดของตัวเองเลยตอนนี้คล้ายๆคือมีคนมาผักข้างนี่เลยพูดครั้งที่หนึ่งเนี่ยใครมาผักข้างเราก็จับมันไม่เห็นเริ่มมองดูคนไม่เห็นเดินไปอีกไม่นานมันคิดยืดขึ้นมาคล้ายๆจะมีคนมาขับตรงข้ามเบื้องนี้ครั้งที่สองนี่ยังไม่สนใจครั้งที่สามนี่เกิดความรู้มั่นใจขึ้นมาอย่างนี้เจ้าตัวผมคิดมาอยู่ที่ตรงนี้คิดขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยดูทันทีครั้งที่สามเนี่ยรู้จริงๆไม่มีใครมาแนะนำเรื่องนี้จริงๆเราสนใจขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะการทำความคิดทางใจเราเข้าใจอย่างนี้ในขณะเดียวกันนั่นเลยมันเข้าใจที่เราได้ยินได้ฟังจากบิดามารดาหรือปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์สอนมาว่า ิษฐานในน้ำฉันว่าถ้าข้าพระเจ้าจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้ากิเลสตายขายกิเลสจริงๆแล้ววางทานหรือขันใดนี้ลงไปให้มันควรกระแสของน้ำขึ้นไปถึงต้นน้ำตรงกันข้ามถ้าข้าพระเจ้าจะไม่ได้ตัดสรู้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าข้ากิเลสไม่ตายขายกิเลสไม่หลุดจริงๆแล้ววางทานหรือขันใดนี้ลงไปแม่น้ำผิวน้ำนี่แหละที่มันไหลไปตามกระแสของน้ำอันนี้เราจำได้มันเกิดสะดุดใจขึ้นมาว่าท่านนั้นเป็นคำพูดของบุคคลที่ยังไม่รู้แต่ควรจริงแล้วพระเจ้าท่านชวนกระแสของคนคิดชวนกระแสของจิตของใจที่มันนึกมันคิดนี่เองน้ำหมายถึงผมคิดมันไหลไปตามอารมณ์ฝ่ายต่ำมันทราบซึ้งจิตใจขึ้นมาเราเข้าใจอย่างนี้จริงๆเดินไปเดินมาไม่นานเท่านั้นเกิดปรากฏความรู้ขึ้นมาภายในจิตใจเรียกว่าอารมณ์ของวิปัสสนาต้นเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเรื่องโทสะโมหะโลภะเกิดแก่แก่ขึ้นมาในช่วงระยะนั้นแต่ก่อนเราเข้าใจว่าโทสะโมหะโลภะนี้จะทำยังไงมันไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นจริงๆปัจจุบันเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจทราบซึ้งขึ้นมาในช่วงระยะนั้นเนี่ยไม่เกิดเลยนึกในใจตัวเองทันทีว่าน้ำหนักของตัวเรานี่100 กิโลสมมติเราเป็นตั้งไอติดขาดทั้งดูแล้ววันนี้100 กิโลหายไปแล้ว60 กิโลแล้วแบบนี้จังมากเราจะเหลืออยู่เพียง40 กิโลถ้าพูดตามความจริงใจในขณะที่กำลังเป็นนั้นอย่างน้อยที่สุดมันหายไปเลย80 กิโลเข้าใจอย่างนั้นจะเหลืออยู่แค่เพียง20 กิโลนั่งหนัก100 กิโลเนี่ยเรื่องเจ้าโทสะโมหะโลภะนี่ไม่ต้องสงสัยเลยคราวนี้ที่ตรงนี้เองพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ขึ้นใหม่ๆเรื่องนี้แหละที่เป็นหน้าสนใจในคำสอนของพุทธศาสนาเราจะไปให้พุทธศาสนาช่วยเรานั้นเต็มไปไม่ได้เราต้องปฏิบัติเองจึงจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองโดยไม่เชื่อใครที่ไหนทั้งหมดเลยข่าวนี้มันมั่นใจมั่นใจจริงๆเรารู้เองเห็นเองเข้าใจเองจะไปเชื่อใครที่ไหนเพราะมันมีในคนทุกคนเรื่องนี้เองพบข้อจริงเหล่านี้เข้าใจอย่างนั้นจริงๆดังนั้นจึงกล้ายืนยันว่าวิธีปฏิบัติอย่างนี้จะเป็นใครที่ไหนก็ตามจะเป็นพระสงฆ์องค์เองก็ตามจะเป็นญาติโยมก็ตามผู้ผ้าสีอะไรถือศาสนาไหนก็ตามปฏิบัติต้องรู้ที่ไม่รู้นั้นเพราะไม่ทำจริงไม่เอาจริงเอาจังมันก็เลยไม่จริงไม่จังถ้ามันจริงมันจังแล้วต้องจริงขึ้นมาจริงๆเหมือนกับในข้าวถ้าเป็นข้าวมีในถ้าเป็นข้าวเจ้าก็ตามข้าวเหนียวก็ตามเอาไปวางที่ซุ้มที่เย็นแล้วให้ข้าวต้องออกแค่ไม่เป็นไม่ได้ถ้าเป็นข้าวไม่มีในเรียกว่าข้าวรีบข้าวผีเอาไปเพาะไม่ได้เอาไปกินก็ไม่มีรสบ้านอาตมาหรือบ้านผมเรียกว่าข้าวผีข้าวไม่มีในดังนั้นคำสอนทุกประโยคเลยถ้าเป็นคำสอนของพระเจ้าจริงๆแล้วนับรองว่าปฏิบัติต้องรู้เองที่ไม่รู้นั้นไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของศาสดาอื่นทั้งหมดเลยดังนั้นเรื่องโทสะโมหะโลภะนี่มันเป็นของเล็กน้อยเข้าใจไหมเมื่อเราเห็นแจ้งรู้จริงแล้วคล้ายๆคือทั้งสีจะยอมผ้าขาวมันจะไม่กินเลยจะเกลียดเกลียดอย่างนี้ขึ้นมาถ้าเป็นสีดำจะยอมผ้าขาวผ้าก็ไม่ดำถ้าเป็นสีแดงจะยอมผ้าขาวผ้าก็ไม่แดงจะเป็นสีอะไรก็ตามจะยอมผ้ามันจะไม่กินเนื้อผ้าจริงๆถ้ามาเกลียดเกลียดอย่างนี้อยู่ในช่วงระยะนั้นจิตใจของผมเมื่อจะมาเตรียม2 ครั้งเข้าใจว่าที่นี่เนี่ยรวมเป็นพระเลี้ยงคน ที่นี่แหละรวมเป็นพันยบุคคลมันเข้าใจทราบซึ้งจริงๆเรื่องว่าขั้นต้นของพระโสดาบันคนมันเข็ดไปถึงที่สุดของทุกข์ได้มันรู้จักต้นทางการเดินไปหาพระพุทธเจ้าได้จริงๆวันนี้จึงขอคนจริงมาเล่าสู่กันฟังพวกท่านเป็นนักศึกษาและเคยได้ยินได้ฟังมามากและคนควรในตำหนักตำนานมามากและเพื่อที่คุณสมณีก็เคยฟังครูบาอาจารย์หลายคนหลายท่านพูดแสดงธรรมฟังกันมาบ่อยๆก็คงจะเคยรู้มาและก็เคยปฏิบัติมาแต่วันนี้บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินอย่างนี้ก็ได้หรือเคยได้ยินได้ฟังมามากๆแล้วก็ได้นักนักศึกษาก็เช่นเดียวกันบางคนอาจจะเคยได้ยินก็ได้หรือไม่เคยได้ยินก็ได้ถึงอย่างไรก็ตามวิธีอย่างนี้ถ้าปฏิบัติจริงๆนั้นเรียกว่าวิธีอุกจิตวิธีอุกจิตคือไม่ให้เกิดตัวนี่เองเราต้องมีสติคอยติดตามการเคลื่อนไหวทุกทีละบทมันเลยจะตรงกับที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือปู่ย่าตายายเคยสอนมาว่าพระพุทธเจ้า แนะแนวให้เราในสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้ในสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่นี้ก็จำได้ของและให้ในสติเขาจะกำหนดรู้ในอิริยาบถย่อยรู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามท่านสอนท่านพูดให้ฟังอย่างนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยายหรือครูบาอาจารย์เขาสอนอย่างนี้แต่มองสภาพดูแล้ว ไม่เคยทำตัวผู้สอนทำไม่เก่งเคยสอนคนอื่นถ้าคนอื่นจะทำเก่งไหมไม่ยากดังนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยทำให้เก่งแล้วก็พูดให้เก่งเอาไปสอนคนอื่นเนี่ยไม่ลำบากระบบอะไรคิดว่ามันต้องได้ต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจได้อะไรได้ตัวของเราเนี่ยคืนมาเห็นตัวของเราเนี่ยคืนมาเข้าใจคำสอนของพระเจ้าสอนคนจริงๆไม่ได้สอนต้นไม้ภูเขาห้วยหนองคลองบึงไม่ได้สอนอะไรทั้งหมดดังนั้นความเป็นธาตุนั้นมีอยู่แล้วในคนทุกคนเหมือนกับเป็นข้าวที่มีในถ้าเอาลงพ่อในที่ต้นที่เย็นต้องงอกต้องแตกทุกเม็ดถ้าเขามีไหนเว้นแต่เขาไม่มีไหนถ้าไม่มีไหนนั้นบ้านของผมหรือบ้านของอาตมาที่ว่าข้าวผีข้าวผีเขาไม่มีไหนกินไม่ได้ถ้ากินก็เป็นโทษดังนั้นคำสอนใดๆก็เช่นเดียวกันที่นำมาพูดนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้เพื่อก็ยืนยันรับรองวิธีปฏิบัติและคำพูดของตัวเองว่ามันเป็นตรงออกกับคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลหมายถึงบุคคลที่รู้ใครรู้ก็ได้แต่พระพุทธเจ้านี้จะหาว่าตัวของผมหรือตัวของอาตมานี่เป็นพระพุทธเจ้าไหมอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นรู้ตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคือใครอยู่ที่ไหนให้เราพิจารณาอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก่อนรู้แจ้งจริงๆตามคนเป็นจริงในหลักพุทธศาสนาไม่ใช่เราไปให้ทานรักษาศีลทำกรรมฐานแบบนั้นแบบนี้แล้วพุทธศาสนาไปช่วยเราอย่างนั้นไม่ถูกต้องแต่ถูกต้องแต่สำหรับคนผู้ที่ยังไม่รู้บุคคลที่รู้แล้วไม่เข้าใจอย่างนั้นเราต้องทำตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำอย่างไรต้องทำอย่างนั้นมันจึงจับเป็นทางต่างๆเช่นให้ทานรักษาศีลทำกรรมฐานนั้นมันมีมาก่อนมีมาก่อนพระพุทธเจ้า ท่านเคยบวชเคยเรียนและนักศึกษาเคยอ่านหนังสือตำรับตำราเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะกุมารเนี่ยบวชไปแล้วไปศึกษากับอาจารย์ซื่ออาราดาบทรักษาดาบทสองอาจารย์นั้นได้สมาบัติแต่เข้าทานออกการได้คล่องแคล่วว่องไวเหมือนกันกับอาจารย์ทุกแง่ทุกมุมอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาเป็นเพียงศาสนาธรรม นาพราหมณ์นั้นเรียกว่าศาสนาฮินดูมันมีมาอยู่อย่างนั้นตลอดมาดังนั้นพระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือก็เป็นตระกูลของพราหมณ์หรือศาสนาพราหมณ์นั้นมาเมื่อมารู้มาเห็นมาเข้าใจแก้ปัญหาตัวเองได้แก้ทุกข์ตัวเองได้ทันไหนตอนนี้แหละที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นคำว่าพระพุทธเจ้านั้นมันมีอยู่ในเราคือจิตใจที่สะอาดจิตใจที่สว่างจิตใจที่สงบนั่นแหละคำว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบนั้นคล้ายๆคือชีวิตชีวิตของทุกคนนั่นแหละมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความวุ่นวายมันมีอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาคนเราจึงมันไม่ตายเร็วเพราะมันชีวิตด้วยจิตใจสะอาดสว่างสงบนี่เองถ้าชีวิตด้วยจิตใจสกปรกตลอดเวลามาคนเราจะตายทันทีเพราะมันมีความทุกข์มันมีความเดือดร้อนมันจึงสกปรกความสกปรกเป็นมลทินหรือเป็นอะไรที่เราพูดกันมานั้นมันมากดังนั้นคำว่าสะอาดนี่คือไม่มีอะไรที่ไปแตะเปื้อนมันได้ถึงมันจะโกรธขึ้นมามันก็ไม่ได้สกปรกความสกปรกนั้นมันเป็นฝ้าบังจากตึกหรือเมฆบังดวงตาเราให้เรามองเห็นท้องฟ้าได้ให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าหากใครสนใจในวิธีนี้หรือปฏิบัติเข้าไปหาพระพุทธเจ้านั้นไม่ยากรับรองตัวของข้าพเจ้าหรือตัวของผมเนี่ยเคยรับรองบ่อยๆใครที่ไหนเคยยืนยันเอาไว้ว่าถ้าเจริญสติแบบนี้แหละอย่างนานไม่เกิน3ปีอย่างกลาง1ปีอย่างเร็วที่สุดครับตั้งแต่1วันจนเข้า10วันอันนี้สงไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดอันนี้สงของการเจริญสติแบบนี้มันจะไม่ลืมตัวไม่ลืมตัวจริงๆในคำภาษาบ้านของพื้นบ้านของเราลืมตัวทำธรรมะหลวงโมหะเข้าครอบงำจิตใจเข้าครอบงำชีวิตหลวงโมหะตอนนี้ภาษาพื้นบ้านของเราลืมตัวไม่ตื่นตัวตื่นใจเอาตัวไปที่ไหนจิตใจไปที่ไหนไม่รู้อันนี้แหละน่าสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะเป็นคนทราบไหมภาษาใดก็ตามปล่อยตัวปล่อยใจไปบางคนอายุถึง80ปีหรือ100ปีตายไปเลยไม่เคยดูจิตดูใจตัวเองเลยมันคิดเรื่องอะไรไม่รู้เข้าไปในความคิดนั้นก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทว่าอย่างนั้นเพราะอวิชชานี่เองคำว่าอวิชชา